Адкрыццё апостала Яна, раздзел 13. І ўбачыў я звера, які падымаўся з мора, з сямю галовамі і 10 рагамі. На рагах у яго было 10 дыядэм, і на галовах яго надпісы блюзнерскія. І звер, якога я бачыў, быў падобны да барса, а ступні яго, як у мядзведзя, а пашча ў яго, як у льва. І даў яму дракон сілу сваю, і пасад свой, і вялікую ўладу. І адна з яго галоў быццам смяротна паранена, і тая яе смяротная рана была залечана. І дзівілася ўся зямля са звера, і пакланіліся ўсе перад драконам, які даў уладу зверу, і кланяліся зверу, кажучы: «Хто ж зраўняецца са зверам, і хто зможа супраць яго ваяваць?» І дадзены былі яму вусны, што гаварылі вялікае і блюзнерскае, і дадзена была яму ўсякая ўлада дзейнічаць на працягу 42 месяцаў. І адчыніў ён пашчу сваю на Бога, каб блюзніць на імя яго і палатку яго і на тых, што жывуць у небе. І прытым дадзена было яму ваяваць супраць святых і перамагаць іх, і дадзена была яму моц над усякім пакаленнем, народам, моваю і племем. І кланяцца будуць яму ўсе, што абжываюць зямлю, і чыё імя ад заснавання свету не запісана ў кнізе жыцця ягняці, які быў забіты. Хто мае вуха, хай слухае. Хто прызначаны ў палон, той ідзе ў палон. Хто павінны мечам быць забіты, належыцца таму прапасці ад меча. Тут вось цярплівасць і вера святых. І ўбачыў я іншага звера, што падымаўся з зямлі, і меў ён двое рагоў, падобных да ягнячых, і гаварыў, як дракон. І здзяйсняе ён поўную ладу першага звера на вачах у яго, і прынукае зямлю і яе жыхароў пакланяцца першаму зверу, якога смяротная рана была залечана. І чыніць ён вялікія знакі, нават агонь зводзіць з неба на зямлю на вачах у людзей. І зводзіць жыхароў зямлі знакамі, якія дадзена яму рабіць перад зверам, кажучы жыхарам зямлі, каб рабілі абразы звера, што меў рану ад меча, але жывы. І дадзена яму надаць дух абразу звера, каб гаварыў абраз звера, і каб таго, хто не пакланяўся абразу звера, забіваць. І робіць ён, што малыя і вялікія, багатыя і бедныя, вольныя і нявольнікі атрымліваюць меціну на правай руцэ сваёй або на чале сваім, і ніхто не зможа купляць або прадаваць, хто не будзе мець мецены або імя звера, або лічбы імя яго. Тут трэба мудрасць. Хто мае розум, няхай палічыць лічбу звера. Бо гэта лічба чалавека, і лічба гэтая – 666.